اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل کے ساتھ مالا مال ہو کر کے واپس لوٹے. نب یم سے سم سم ان کو ذرا سے بھی تکلیف نہ پہنچی, لڑائی ہوتی تو کوئی تکلیف ہوتی. مطلب اللہ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ یہ لوگ دراصل خدا کی مرضی پر چلے ہیں, اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. جیسے زخم وخم ہے بے شک ٹھیک ہے, خدا کا حکم ہے ماننا پڑے گا. خدا نے آگے ان کے ساتھ کتنی مہربانی فرمائی, وہاں جا کر کے تجارت کی, وہاں پیسہ دولت بہت خدا کے فضل سے وہاں جمع ہو گیا. کیونکہ میرا لگتا تھا نا یہ عرب ملک میں بھی میلے لگتے تھے جس طرح یہاں میلے لگتے ہیں, جیسے کہ یہاں سلکت میں میلہ لگتا ہے, جیپور میں میلہ لگتا ہے, بڑی بڑی دنیا اکٹھی ہوتی ہے. وہاں سوداگر جو ہے نا وہ اپنا مال لے جاتے ہیں کہ یہاں ہماری بکری ہوگی. گاؤں پہلو بھینسوں والے وہاں جاتے ہیں, جا کر کے بیچتے ہیں. اور اس طریقے سے ہر قسم کا تاجر وہاں پہنچتا ہے, صابن والے وہاں پہنچتے ہیں, کتابوں والے وہاں پہنچتے ہیں. وہاں بھی اس طرح میلے لگتے تھے. اس میلے میں آ کر کے ان کا تجارتی فائدہ بہت کچھ ہوا, اور لڑائی والے کوئی نہ آئے نہ پہنچے. خدا نے کے دلوں میں روب ڈال دیا. بات کی حقیقت یہ ہے اللہ عظیم فضل عظیم, اللہ اپنے بندوں پر بڑا فضل رکھتا ہے. اس کو کہتے ہیں ہمراہ والا سر. یہ مدینے سے کوئی 8 میل بائیں ہاتھ کو ہے, ذوالحلیفہ جاتے ہوئے پڑتا ہے وہ رستے میں. ہمراہ والا سر 8 میل مدینہ سے. یہ لمبا چوڑا واقعہ میں لکھ رکھا ہے, نوٹ کر سکو گے. بہرحال خلاصہ اس کا یہی ہے, وہ خبر رسان جو تھا نا وہ کوئی شیطان تھا. اس وقت تو وہ شیطان ہی تھا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مشرف اسلام بھی کر دیا تھا. میں نے ابو قبیس نوائب ابن مسعود, ابو قبیس نوائب ابن مسعود کیا, ابو قبیس نوائب ابن مسعود, اور دوسرے انداز سے مراد ابو سفیان اور اس کے ساتھی. وہ جو خبر رسان تھا وہ ایک شیطان تھا. یہ خبر اور یاو جو تم مسلمانوں کو اپنے دوستوں کا ڈراوا دکھاتا تھا کہ وہ بڑے ساز و سامان والے ہیں, بڑے تیاریاں کر کے آ رہے ہیں, فلا تفاہم, لہذا آئندہ بھی ان سے قطع نہ ڈرنا. جیسے اب تم نے اپنی صداقت کا ظہور کیا ہے نا, اسی طریقے سے آئندہ بھی ان سے قطع نہ ڈرنا. وخابون, صرف میرا ہی ڈر رکھنا. ان کن تم مومن, اگر تم حقیقت سے دل سے صاحب ایمان ہو. اب یہاں سے تسلی دیتے ہیں حق تعالیٰ جل جلالہ و منہ والو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ان لا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بھی ان لوگوں کی وجہ سے آزمدہ خاطر نہ ہو جو کفر کی مقاومت میں سرگرم رہتے ہوئے دوڑ دوڑ کر جا گرتے ہیں. سرگرم بکل ہے کفر کے. کیوں؟ ان ہم نے یزور اللہ شیا, یہ لوگ اللہ کا ذرا بھی بگاڑ نہیں سکتے. اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کو کیسے وہ شکست دے سکتے ہیں؟ نسبئی ہے مریض اللہ اللہ کے جاگر ان کو ملا کرا. بلکہ ان کی یہ سب دور دھوپ جو ہے نا یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کا کچھ حصہ نہ رکھے آخرت کے ثواب میں. ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہوگا. حقیقت یہ ہے ان الذین جلبوا الکفر بالایمان یہ قاعدہ کھلیا ہے. جتنے لوگ بھی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہیں اور کفر کو ترجیح دیتے ہیں, ان میں سے کوئی بھی خدا کو کسی طرح کا بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے, بلکہ ان کو بھی دکھ کی مار پڑے گی. تسلی نمبر ایک ہوگا. اب تسلی نمبر دو, بھلا یا سمجھ نظر کفل انمان لو خیر الم سے اب جو ہم ان کو دنیا میں ڈھیل دے رہے ہیں اور ڈھیل دیے جا رہے ہیں, اس سے یہ نہ سمجھ حکمت مشغولیت جہاد کی حکمت یہ سمجھنا ہمارا چیز ہے. ماں کانوں کا ملی اب المنی نہ جانا ہم تمہارے یہ حقہ یہ نظم خبر سمے تو یہ مکان ہوا تمہارے بھائی بولا تم لوگ وہاں یہ سبھی لوگ سن ہی مینو مل جائے گا سنی مل تو ملو تو کبھی میرا تم مجھے بھی یہ حکمت مشروعیت جہاد آیت نمبر 179 ہاری ماکان اللہ علی اب المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. یہ جہاد کا حکم ہو اس وقت ہے اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ مومنوں کو تم منافقوں کے ساتھ اسی حالت میں ملا جلا رہنے دیں جس پر اب تم ہو, یعنی اچھے برے کی تمیز کیے بغیر ملا جلا نہیں رہنے دے گا. مومنوں کو تم منافقوں کے ساتھ اسی حالت پر ملا جلا رہنے دے, بھلا مان تم آلے گے جس حالت پر اب تم ہو, اور اچھے برے کی تمیز کیے بغیر ملا جلا رہنے نہیں دے گا. حتی یمیز الخبیث من الطیب, یہاں تک کہ وہ نکاس کرے گا گندے کو پاکیزہ سے. اور یہ گندا اور پاکیزہ یہ دونوں مقدار کیسے ہوں گے؟ جیسے جہاد میں پتہ چل گیا, جہاد کے ذریعے پتہ لگتا ہے کھڑے کھوٹے کا. ہاں جہاد کے بغیر یوں ہی تو ہر کوئی چلتا رہتا ہے, سب کہتے ہیں میں بھی مسلمان ہوں, دوسرا کہتا ہے میں بھی مسلمان ہوں. جہاد تو حکم ہم نے لگایا, اب پتہ لگا جہاں پہ یہ کھڑے مومن تھے اور یہ کھوٹے ہیں. یہ امتیاز بغیر جہاد کے نہیں ہو سکتا, یوں کہو یہ امتیاز بغیر اتحاد کے نہیں ہو سکتا. اس بات کی جہاد کا حکم دیا تاکہ کھوٹے کھڑے کا فرق معلوم ہو جائے, لوگوں کو پتہ چل جائے یہ کھڑے مومن ہیں اور یہ کھوٹے مومن ہیں. اچھا یہاں آپ کوئی سوال کرے, آپ کوئی سوال کرے کہ بغیر جہاد کے اور بھی کوئی دوسری صورت ہو جاتی ہے؟ جہاد کے بغیر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جاتی جس سے پاک نہ بات پاک کا امتیاز ہو جاتا؟ جہاد کے علاوہ ہی کوئی ایسی ترکیب ہوتی جس کے ساتھ طیب اور خبیث الگ الگ دکھ جاتے؟ فرمایا کہ جہاد کے بغیر دوسری کوئی صورت ایسی نہیں جس سے پاک نہ پاک کا امتیاز ہو جاتا, یہ بات بھی نہیں. کیوں؟ اللہ کا یہ طریقہ نہیں, اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ تم کو عام طور پر یوں ہی اس قسم کے غیبی امور سے آگاہ کرتا پھرے. اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ عام طور پر تم لوگوں کو اس قسم کے غیبی امور سے آگاہ کرتا پھرے, یہ خدا کا طریقہ نہیں. ماکان اللہ ہو نیت لیا تمہارے ہے, اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ تم کو عام طور پر اس قسم کے غیبی امور سے یوں آگاہ کرتا پھرے بغیر امتحان کے. ہاں بغیر یاد کے. ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, لیکن ایسی غیبی امور پر اطلاع پانے کے لیے, ایسے غیبی امور پر اطلاع پانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، اسے حکم جہاد کا دے دیتا ہے، جہاد کے بعد پتہ لگ جاتا ہے. مہمان کر رہا ہوں سمجھو، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے غیبی امور پر اطلاع پانے کے لیے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے، عام مومنوں کو پتہ لگ جائے، مگر یوں عام مومنوں کو پتہ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں، ان کا طرز ہے، ان کا طریقہ ہے، ایسے غیبی امور پر اطلاع پانے کے لیے اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، اور وہ پیغمبر حکم جہاد کر دیتا ہے پھر کہ چلو جہاد کرو، تو جہاد کے بعد پھر لوگوں کے باطن کا پتہ لگ جاتا ہے. یہاں کی بات نہیں ہے، یہ بات اب کرنی پڑی ہے، یہ بات جو جہاد کی چل رہی ہے، بات جو جہاد کی چل رہی ہے، وہاں پتہ لگ جاتا ہے کھانا مومن کون ہے، کھوٹا کون ہے. اس واسطے تمہارا فرض ہے، اللہ نے رسول اسی واسطے بھیجا ہے، آمنوا باللہ ورسولہ، اسی واسطے تو میں کہتا ہوں تم اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانے، جاؤ بس. جہاد کو کہے تو جہاد نہ جاؤ، جو لگا کہ نہیں لگا، اب جو لگتا ہے کیوں کیا بولے، یہ بھی بات کیا آ گئی. پھر سن لو اچھی طریقہ سے، دوبارہ کہتا ہوں، کہتے ہیں ما کان اللہ یذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیل الخبیث من الطیب. اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ مومنوں کو تم منافقوں کے ساتھ اسی حالت میں ملا جلا رہنے دے جس پر اب تم ہو، اور اچھے برے کا امتیاز کیے بغیر ملا جلا خدا نہیں رہنے دے گا، اور یہ امتیاز یہ جہاد کے بغیر ہوتا نہیں. اس واسطے جہاد کرو، پتہ لگ جائے کھڑے کون ہے، کھوٹے کون ہے، ٹھکور کے بتاتا ہے. ہاں، امتیاز بغیر جہاد کے نہیں ہوتا، اس بات کے حکم جہاد کا خدا نے کیا ہے، جہاد کرو. جہاد کی حکمت سمجھ آ گئی؟ جہاد کی حکمت یہ ہے کہ جہاد میں جائیں گے کھڑے کھوٹے پتہ لگ جائے گا. اچھا جی، تو جہاد کے بغیر ہی کھڑے کھوٹے کا پتہ خدا دے دے، خدا بتا دے کہ منافع کا یہ صحیح ہے، پکے ہیں، خدا کہتا ہے یہ بھی ضرورت نہیں. ہاں، اگر کہو کہ بغیر جہاد کی کوئی اور دوسری ضرورت ہو جاتی جس سے پاک نہ پاک کا امتیاز ہو جاتا، اللہ فرماتا ہے یہ بھی نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں، ما کان اللہ ہو، اللہ ایسا نہیں کرتا کہ جی تجھے تمہارے بتائے کہ تم کو عام طور پر یوں ہی اس قسم کے غیبی امور جو ہیں ان سے تمہیں اطلاع دیتا ہے، یہ کھوٹا ہے، یہ کھڑا ہے، یہ کھوٹا ہے، یہ کھڑا ہے، یہ کھوٹا ہے، کھڑا ہے، یہ بتا سکتا ہے، یہ کام خدا کا ہے، یہ ایسی طرف نہیں کرتا خدا. خدا کی اپنی طرف وہ کیا کرتا ہے پھر؟ غیبی امور پر اطلاع کیسے ہوتی ہے؟ خدا کہتا ہے کیسے غیبی امور پر اطلاع پانے کے لیے اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، یہی طبیبی مسلم یہ شاہ، پھر اسے حکم جہاد کا دیتا ہے. ہاں، جتنا ان کو کہو کہ جہاد کرے، پھر وہ حکم جہاد کا لوگوں کو دیتا ہے. جہاد جب کرتے ہیں لوگوں کے باطن کا پتہ لگ جاتا ہے، باقی یہ کھڑا ہے، یہ ہوتا ہے. یہ سبق جو آ رہا ہے، یاد کا مطلب آ رہا ہے، ہمیں جو سب نے بتایا مجھے پتہ ہے، تو اس کا بات میں کیا کر رہا ہوں، کچھ کچھ یہ خدا کی بات کر کے آیا، یہ جو جوڑ بار کیا ہے جس کا مطلب کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں، ہر بات اب تک سے چلی آ رہی ہے، اور چلیے بات سے مجھے ابھی جا کے جواب دینا چاہیے. دوسرا اس پر ان کی بات بن بھی نہیں سکتی، ان کی آئے تو یہ حجت بن بھی نہیں سکتی، کیونکہ یہ باطنی پہلے دلیل کا کہتے تھے، اب یہ بریلوی آ گئے ہیں. باطنی کی یہ حجت کی ہے آئے تو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ علم جو ہوتا ہے نا اماموں کو ہوتا ہے، باطنی علم غیب کا اس بات علامہ رسول کے اپنے امام کے لیے بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں سے ثابت ہوتا ہے. اس چاہیے. یہاں سے کوئی خدا نہیں بتاتا کسی کو, خدا خود ممتاز کرے تو کیسے ثابت ہوگا؟ تو خدا یہاں سے یہ مطلب ہوتا ثابت ہوتا ہے یہ علم خدا کا کسی کو نہیں آتا. سکتا یہ نیز اور سبھی سمجھ یہ لگاؤ کہ کس کو یہ لگاؤ جو لگاؤ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں سمجھ رہا ہے ماں کا اللہ آپ یہ ضرور ہمیں ایسا مانتا ہے یہ سارے کو تو بہت کیا رکھا ہے بہت کیا رکھا ہے. یہی آئے تو بولا کہ تمہارا کا پتہ نہیں چلتا. یہاں تک کہ تمیز کر دے حبیب کیا ہوتا بات کی یا کون ہے. اچھا آگے کیا کہا عمر کا اللہ حبیب کا یہ چیزیں تو غیبی ہیں ان کو خدا کسی کو اتنا نہیں کہتا. لیکن اللہ یہ طریقے وجودی میں یشا کس چیز کا انتباہ کرتا ہے کیوں لگتا ہے خدا کے مسلم میں دلی کے چاہتا کا نہیں چلتا اس بات کے لیے چلتا ہے سرکار کو بھی وہ سبھی سکتی ہے اور حدیث صحیح جو ہے نا اس کا امتیاز کس طرح خدا تعالیٰ کرے گا تو وہ امتیاز کر رہے گا بہار کے حکم سے چنا لگ جائے گا باطن کا پتہ لگ جائے گا. یہ ہے کہ اللہ کیا ہے پتہ حسن ماں پھر ماں باپ کے ساتھ میل ہوتا ہے تو بات کیا جاتا ہے یہاں کیا بھی نہیں جو میں غائب اور بلا تھا جس وقت پتا ہو گئی دے دیا گیا ان کو پتا لگ گیا بتا دیا نا بتا دیا عطا کے مطلب نہیں ہوتا بتا دیا انہوں نے سن لیا ان کے دل میں سمجھ دیا اب وہ ہمیں بلائے گا آپ اخبار مکانہ کے رائے آپ بلا تو رہتے مکانہ کے بعد کیوں رائے میں تو تم بھی رہتا ہو تم قرآن پڑھتے ہو قرآن رہ تھا کہ اب تو تم نے پائے کیا تو غائب ہو گیا تم بھی لگتا ہوں تو پھر کروں کی بات نہیں ہے سب دنیا مر جاتی ہے بات کیا رہا پورا ملا کے خصوصیت سے کرے سارے راجیہ میں کون سے انسانی مہام ہو جاتا ہے صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر اپنی بات ہی پہ بلا کے شہر میں کئی بار ایسا تعلق ہوتا ہے بالکل ہی بے تعلق نہیں ہوتا. اب اگر اپنی بات کیا کہہ رہا ہے نہیں اپنی بات تو نہیں کہنی ہے یہ بات میری بات ہے بھی نہیں کرتے ہیں بات ہاں وہ ایک بات ہی چیز ہوا سرکار اور امتیاز جو ہے نا یہ تو پتہ سب کیا ہوتا ہے جسے حضور کو کیوں رہتا ہے وہ سوئی آگے جو بتاتا ہے جو وقت میں کرا جاتا ہے جو حکم کرا جاتا ہے نہیں کرتے ہیں. میں تو نہیں ہوں سکتا تو اگر تم اللہ رسول کی مانتے رہے اور حکم حضوری سے بچتے رہے حکم حضوری سے بچتے رہے وہ عہد والی بات نہ کرنا. ہاں وہاں حکم حضوری ہو گئی جنہیں جو شکست لکھائی. اگر تم اللہ رسول کی مانتے رہے حکم حضوری سے بچتے رہے فلکم اجر عظیم تمہیں بہت بڑا اجر ملے گا. ٹھیک ہے یہ اتحاد ہوں سنانی تھا. جس طریقے سے میں یہ کہہ رہا ہوں وہ اللہ کے حکم حضوری نہ کرنا اور پورا پورا ماننا اور جہاد سنانے کے لیے تیار ہو جانا اسی طرح جہاد مالی بھی ہے. یہ قریب انفاق سے جہاد جہاد میں مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے. آخر اسلحہ خریدنا پڑتا ہے اور کچھ خرچ بھی ہوتا ہی ہے کھانے پینے کا بھی خرچ ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ مال میں جہاد کی ضرورت ہوتی ہے تو مال میں خرچ کرو بخل نہ کرو. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں دینے سے بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو انہیں اللہ تعالیٰ ہی نے دی ہے کہیں اور اپنے ہاتھ سے تھوڑا ہی لے کے آئے ہیں وہ چیز دی کے بدائی ہے اور بدائی کہتا ہے کہ تم یہاں خرچ کرو نہیں خرچ کرتے سمجھتے ہیں ہمارا اپنا ہے مطلب. ہاں اللہ ہی نے دی بھی ہے اپنے فرض سے دی ہے وہ کیا سمجھتے ہیں اس بیمار میں اور خیال میں نہ رہے. یہ بہت جو ہے خیر اللہ ہوں یہ ان کے حق میں بہتر ہے ہر چیز نہیں یہ بخل ان کے حق میں بہتر نہیں معلوم ہوگا شر ملتا ہوں بلکہ یہ بخل ان کا ان کے حق میں بہت برا ہے. کس طرح برا ہے جی اس طرح برا ہے کہ صحیح بول رہا کوئی نہ ماں باپ کی جو بل پہ آوا قیامت کے دن ان کو ضرور طور پہنایا جائے گا کسی چیز کا جس پر بخل کرتے تھے وہ جو ماں جس کے خلاف بخل کرتے تھے نا وہی نام بڑے کالے ناک کی شکل میں آ کر کے نا جی ان کے گلے میں ڈاک ڈال دے گا. وہ کہے گا یہ کیا بلا آگے کیا بلا ہے انا مال ہو کہا انا کرز ہو کہا میں تیرا مال ہوں میں تیرا ہدانت ہوں اس وقت تو جو جو کے مجھے رکھ سکتا اب میں تیرے گلے لگ گیا ہوگا کچھ بتاتا ہے نہیں رکھتا میں ادھر سے جبڑے کو پکڑا جائے گا ادھر سے جبڑے کو پکڑا جائے گا پکڑ کر چیز ہوگی چیز ہے ہاں پھر ایک اور بات میں کرتا ہوں. ایک تو یہ بات ہے کہ یہ چیز تمہارے ہاتھ میں اچھی نہیں یہ تو بلند چاہ رہے قیامت کے دن یہ صاف بن کر کے تمہارے گلے میں نپٹ جائے گا. دوسری بات ایک اور بھی ہے ایک مال پڑا پڑا کس کام کا یوں ہی گھر پڑا رہے گا مال یہ کس کام کا سونا ہو یوں ہی پڑا رہے گھر میں پولیس کام کا سمجھے تو سولہ سمجھے بڑا اور جس طرح اس میں ڈاٹا مقامات ڈگری والے ہیں یہ بڑی بے وفا ہے کسی کے پاس ہو بھی نہیں تو کام کا کوئی نہیں ان کو جو کام ملتا ہے جو باہر سے نکلتا ہے کوئی چیز اس کی آگے تو آپ جب کام آتا ہے میں کسی آپ نہیں رہتا پاس نکلتا تھا میرا ہاتھ یہ بنا ہے تو یہ گھر میں بڑا بڑا کوئی کام نہیں دیتا یہ آخر کار یہ مال ہی کیا ہے تم ایک مال تو سمجھے ہوئے ہو للہ میراث السماوات والارض آسمان زمین سب کچھ اللہ ہی کی میراث ہے تم تو چھوڑ کے چلے جاؤ گے نہ یہ تمہاری دکانیں رہیں گی نہ تمہاری یہ جائیدادیں رہیں گی نہ مربے رہیں گے نہ کارخانے رہیں گے نہ بچیں گے یہی زمین کی دری جائیں گے وہ ساری آج کے بتاؤ گے اللہ والے ساری دنیا ختم ہو جائے گی پیچھے مال کس کا اللہ کا جی قیامت آ جائے گی تمہارے پاس کیا ہوگا خالی آس پاس کے دوران کیونکہ اتنے مربے سے رہے گی اتنی جائیدادیں تھیں اتنی جاگیریں تھیں کارخانے تھے ملے تھی کہاں گئی چھوٹ کچھ نہیں ہوگا دل جائے گی سماوات والا جب یہ بات ہے کیا آگے کا سب کچھ ہو خدا ہی کے پاس آنا ہے تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہنا پھر گفر کرنے کا فائدہ کیا ہے بتاؤ نا بالکل کرنا بس وطن ہوا بولنا ہوا مربی جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ کو سب کی خبر ہے. اس بات سے کر کے اللہ کے نام میں مار دو. یہ بات جب ہوئی اور یہ آیت اتری یہودی بھی سن گئے. یہودیوں کے کانوں میں بھی یہ آیت پڑ گئی. دیکھو دیکھو دیکھو اللہ کو چندہ کرنے لگا ہے. کھڑا ہو گیا چند رہتا جہاں اور شکوا ہے اللہ تعالیٰ کو ان یہودیوں پلیدوں کا قول بھی معلوم ہے. جنہوں نے کہا ہے ان اللہ فقیر اللہ محتاج ہو گیا ہے. ونحن اغنیاء ہم مالدار ہیں. اللہ ہم سے مانگتا ہے. اللہ کو ضرورت پڑتی ہے پیسے کی. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلک تم کالو پہلے کہو ہم اس کی سزا دیں گے اس کے کہنے کی یہ بک مار رہے ہیں. ہم اس کی سزا دیں گے جو ہم محبوب رکھ رہے ہیں ان کی یہ بات بھی نہ تو جو لکھت میں آئے ہے بک ہو گئی ہے. یہ ان کی یہ بات اب بک ہو گئی ہے. بک کرایا ہی سامان کوئی نہیں بک کرایا. جب بک کرا ہو جاتا ہے جو بک ہو جاتا ہے جو بچا جاتا ہے وہ کتاب ہو گئی مقبول ہو گئی سامان. اور جو بک نہیں کرا ہو سامان کو لے جائے تو اور جتنی میرا سامان دے گی پڑھ لے جا تو سامان کیا کرتا ہے. اور بک کراؤ پھر وہ ذمہ دار ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیتا ہے جو کچھ یہ بکواس پک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا محفوظ ہے یہ بات بھی محفوظ. اور ایک اور بات یہ پہلے کرتے رہے ہیں وہ بھی محفوظ ہے. وہ بھی یاد ہے بھولی نہیں ہم کو. ہمارا کھانا رب کر دیا قتل ہم انبیاء ان کرنا حق کا قتل کرنا انبیاء کو یہ بھی خدا کیا محفوظ ہے. اور سزا دیتے وقت قیامت کے دن فرشتوں کے ذریعے ہم کہیں گے کیونکہ ہم تو ان سے بات رحمت کی کریں گے نہیں نا. فرشتوں کے ذریعے بات ہوگی وہ بھی رحمت کی کیا بات ہے. میں پوری ملک ہوں اللہ بلحری ان تمام شرارتوں کے جواب میں ہم کہیں گے چکھو آپ مزہ جلانے والے عذاب کا چکھو مزہ کیسے مزہ آ رہا ہے. بارے آ رہی ہیں آج وہ جل رہے ہوں گے. آ جائے گا دکھو اللہ بلحری. اور یہ بھی کہیں گے یہ اس عمل کی سزا ہے. جنہیں مت ایسی کو جو خود تمہارے ہاتھوں نے زیادہ آخرت بلا کر پہلے بھیجا ہے. ورنہ تو یاد رکھو اللہ مدین ابیر اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر کسی طرح کا ظلم روا نہیں رکھتا. اپنے کیا ہے تمہارے سامنے آ رہا ہے. شیخ حبیب محتاج کہنے والے خدا کو پتا ہے کون ہے یہ. وہ پہلی کنسوچے ان کی یاد دلاتا ہے خدا. یہ ایسا گستاخانہ کلمہ انہوں نے کہا ہے. خدا نے اب ان کے سارا کچا چٹا کھولتا ہے. اللہ جی نے کالو ان بہار اللہ لوگ نے مزدور ہٹا یا کہ اللہ کے قربان ٹھاکر ہوں گا تو کب جایا تم روسوں میں کبھی نہیں بھجنا کبھی نہیں خوش کو یہ خدا کو محتاج کہنے والے وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے میرے پیغمبر کو بھی کہا ہے. اللہ نے ہم کو حکم دے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول کی تصدیق اس وقت تک نہ کریں حتی یاتی اللہ کی قربانی داخل ہوتا جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جس کو آگ کھا جائے. وہ اسے کی طرف یہ وہ اسے دکھائے گا تب تو ہم اس کو مانیں گے. اور اگر یہ کوئی دلیل دکھائے گا تو ہم اس کو رسول نہیں مانیں گے. ہمارے ساتھ خدا کا حال ہے کہ کئی بٹ مار آئیں گے کئی جھوٹے نبی آئیں گے اور یہ نشان ہے اس جو رسول آئے تم اس کے نا کیسا کرو قربانی کرو. دیکھتے ہیں ہم یہ قربانی اگر آگ اوپر سے آئی اور آگ کھا گئی تب تو ہے ٹھیک وہ سچا رسول ہے. نہیں تو ہم نہیں مانیں گے رسول ہے. یہ وہ ہی جائے وہ ایک طور پر آگ اوپر سے آئے और आगे भाग। अगर ये मौजूद दिखाएगा तो हम तस्दीक करेंगे, अगर ये मौजूद तू नहीं दिखाएगा हम नहीं तस्दीक करेंगे। ये बाजार को मोहताज कहने वाले वही लोग तो हैं जिन्होंने मेरे पैगंबर को भी कहा था अल्लाह ने हमको हुक्म दे रखा है, अल्लाह ने हमको हुक्म दे रखा है, पक्का अर्ज कर रखा है अल्लाह ने हमारे साथ, अल्लाह ने उमिना ले रसूल, हम किसी रसूल की तस्दीक न करें, हत्ता के यहां तक कि या दियना बिकुर्बानिन, वो हमारे पास ऐसी कुर्बानी लाए का कोई हमला जिसको आग खा जाए बतौर मोह सके। सलाती सबका पहला 18वां बाब आयत नंबर 37 और 38 में ये लिखा हुआ है, और तवारीस 2 सातवां बाब और पहली आयत में ये लिखा हुआ है, याद का मुकाबला। और तू जो ऐसा ऐसी कुर्बानी तुझे दिखाई पड़ी, हम तुझे उस ऐसे माने, अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरी तरफ से इसको जवाब दो, मेरी तरफ से जवाब दो, कद जाए अकुल रसूलों ने कबली बिल बजनात व बिल्लज़ी कुल्तुम फलिमा कतलतुम हुमो इन कुन तुम सादिकीन। आप उनसे फरमा दे मुझसे पहले भी बहुत से और बड़ी शान वाले रसूल तुम्हारे पास खुले निशान लेकर के आए, मुझसे पहले भी कई रसूल आए, बड़े बड़े रसूल अजम पैगंबर आए हैं, बड़ी शान वाले पैगंबर आए, बहुत आए हैं और खुले खुले निशान लेकर के आए हैं, खास करके वो निशान भी रबिल्ला जी को तुम वो निशान भी जो तुम मुतालबा कर रहे हो, जिसका मुतालबा आप तुमने किया है, ये समझाओ भला तुमने उनको कतल नहीं किया, भले मैं कतल तुम हो, तुमने उनको क्यों कतल किया था, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो दो जवाब भरी दो, मार एक बहाना बना लिया तुमने, हालांकि तुमने ये नहीं कहा, दो पैगंबरों के मुतालिक ये बात नहीं थी, बाकी पैगंबरों के मुतालिक ये बात थी, दो पैगंबरों के मुतालिक ये बात नहीं थी, हर जी सारे सुना जो पानी में से पैदा होगा कुआरी में से पैदा होगा उसके लिए ये निशान नहीं, ये खुद ही निशान होगा कुआरी में से पैदा होगा, एक नबी आखिर जमान, इन दो नबियों के मुकाबले की कोई निशानी नहीं बताई गई, कुआरी में से जो पैदा होगा ये नहीं सारे सलाम, उनके मुकाबले ये हुक्म नहीं था कि तुम उनको क्यों कहो कि तू ऐसा कर कुर्बानी दे आज खा ली तो तुझे मानेंगे नहीं मानेंगे, ये उनके मुकाबले के नहीं, एक हमारे पास अल्लाह है ये बात कही अभिनय को तुम जो तुमने कहा वो भी उन्होंने करके दिखाया, तो तुमने उनको कतल किया, जखरिया को क्यों कतल किया, याजा को क्यों कतल किया, या सैया को क्यों कतल किया, या मियाँ को क्यों कतल किया, बड़ी बड़ी हस्तियों को तुमने कतल किया, बड़े बड़े कभी राजी थे ना, अब उनको कहना काफी है, वक्त लंबिया हुई है गजे में आ गया, हाँ इसका जवाब मैंने दिया है, पहले दे दिया है, बात यह है कजरे अंबिया उनके नजदीक में बाजार में शुमा भी ना हक है, तुम खुद कहते हो कि पैगंबरों की कतल जो है ना ये वाकई हक नहीं है, तो ना हक समझते हुए भी तुमने कतल कर दिया, इंतजाम के वहां मुझे बताया गया, तुम भी मानते हो कतल अंबिया का ना हक है, ना हक कतल अंबिया का जिसको तुम भी समझो क्यों कतल किया, मैं ये बता ये बता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो जितने अकाम आते हैं ये पनीर फिर भी कोई ना कुछ आते तो करते ही रहते हैं, ये तस्वीर बात करता ये नहीं मानते पैगंबर को, हालांकि जवाब भी दे दिया क्या, फिर भी वो मुर्गी ये था हम नहीं मानते इस पैगंबर को, तो हम ताला जल जालू अमल वालू अपने पैगंबर को तसली देते हैं, फरमाते हैं कि ये अगर नहीं ना मानते आपको, आप क्यों घबराते हैं, तसली रखो आप कोई अकेले आप ही नहीं है जिनकी ये तकलीफ कर रहे हो, बदले कितने पैगंबरों की इन्होंने तकलीफें की है, इनकी तो आदत ये बन चुकी है, रूटीन बन चुकी है इनकी। नहीं पहले तो पता उनको होगा रसूल ने खबरे का क्या उग्र पर गिना जो सुगरे हल किताब सलम इस पर भी अगर वो आपको जितलाते ही चले जाए तो ये परेशानी की कोई बात नहीं, ज्यादा हक गमगीन न हो, ये परेशानी की कोई बात नहीं, क्योंकि गल कुछ दिमाग सलम ने कबली आपसे पहले भी बहुत से पैगम्बरों की तकलीफ होती रही है, हालांकि जाओ बिल्कुल जिना दिवस भूगरे वाले किताब मुनीर जो वादे बनाए और सही रहे और वो जो किताब लेकर के आए थे फिर भी उन्होंने तकलीफ की है जी जुबुल जुबुल के मैंने सही दे वादे बनाए और सही रहे और वो जो किताब लेकर के आए थे ये हुजूर को तसली नहीं थी, ये दिमाग में बात आ गई थी ना, तो ये यहूदी जो कहते हैं भगवान ने बनवाए ये वही तो है पनीर से पनीर है और आगे माना क्या बनाते हैं, माना बनाते हैं तो कुर्बानी करे और आज खा जाए तो माने के रसूल भी तो नहीं मानेंगे, भगवान ने तसली नहीं है, ऐसे ख्याल से करते रहते हैं इनको, अपनी बात करो जहाज की, बात जहाज की चल रही है, जहाज माली जहाज बनानी बाहर आज तुम्हारे जिम्मे जरूरी है, बात जहाज की चल रही है, ये इंसान की बात की क्या थी, ये माजी जहाज है फिर से इनका हो ये बकवास में काम का जवाब खाते हम आप बात है महाराज हाँ जानी माली जहाज करो मौत से न घबराओ, बात तो ये चल रही है माली जानी जहाज करो और मौत से न घबराओ, क्यों मौत से तो किसी को चारा एकार है ही नहीं, मौत से तो किसी को चारा एकार है ही नहीं, जो पैदा हुआ उसे मर नहीं है, कुल दिन जाएगा तो मौत, क्योंकि हर शख्स एक न एक दिन मौत का मजा चढ़ने वाला है, इसलिए उन यहूदियों के इस अकीदे की तब्दील हो गई जी इन थैंक्यू के दिया, हाँ जिल्द चौथी 483 उसमें उन्होंने लिखा है मौत शक्ति गुनाह का नतीजा होती है, कोई आदमी खास गुनाह करे तो उसको मौत आ गई, गुनाह कहता है कुल्लू नशे आए बताओ, ईसाइयों का भी रद्द हो गया, वो कहते हैं जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया गुनाह के सबब मौत आई, मौत सब आदमियों में फैल गई, यानी गुनाह की मजदूरी मौत है, वो कहते हैं गुनाह की मजदूरी मौत है, ख्वाहिश हमला होकर के ख्वाहिश हमला होकर के गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है, ये सब बातें बनी हुई हैं लोगों की हकीकत क्या है, कुल रहा है इसका मतलब यह है जो मासूम है वो नहीं मरता, मासूम नहीं ना मरता क्योंकि गुनाह भी नहीं इसने किया, तुम ईसा को कहती हो कि वो मासूम है क्यों मरा, तुम्हारे कहने के मुताबिक आप ही कहते सूली पर चढ़ा और मर गया, जब मासूम है तो मासूम को तो मौत आती नहीं, कुल रब से रहा है कसम वही नमाज और फौज और जीवन तुम जो अमल किया मा बोले से क्या मत तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, उस मौका पर मंजूर लेहा अनिल नारे व उखिल जन्नत भगत पार जो शख्स दूर रखा गया आग से और जाहिर कर दिया गया जन्नत में फकल फादा उसका काम बन गया, उसने मन मानी मुराद पा ली उसका काम बन गया, यानी उसने अपनी मन मानी मुराद पा ली, मान जो कुछ मांगना है तुमने जो मांगेगा उसको मिलेगा, अमल हया तो दुनिया ऐसा बताओ ये दुनिया का जीना जिसके पीछे तुम कहते हम जहाज भी नहीं जाते, ये दुनिया का जीना क्या है, है? ये सिर्फ एक धोखे का समार है, धोखा किस तरह यहां के सारे ऐच आंधी है पानी है वो सुधार है जो आधी चीज की कोई होती है जैसे कि बुलबुला होता है पानी को बुलबुला उसको कोई गैर बड़ा काला गुंबद है भाई, इसमें ध्यान देना चाहिए। उसको कोई पूजन होता है, ये दुनिया की बात है, ये धोखे का समान है, ये यहां के सारे ऐश इशरत आर्जी और पानी और बेस्मार है। अभी से इसके बाद यकीनन तुम्हें हमें ऊपर क्या समझते हो कि ये जहाज का हुक्म आ गया है, बड़ा मुश्किल बन गया है, और ये यहूद क्या बकवास बकते हैं तुम्हारे बारे में, और अहले किताब मुझे क्या बकवास बकते हैं, ये कुछ तुम समझो, पता नहीं क्या कुछ तुम्हें समझना है, वो क्या है हमारे साथ होना है। और जितना खुदा ने फरमाया बोला नब ले वल्ला कुम शैम खौफ वल्जू वल्नफ्स मिन अल्लाह वल्अम्र जो समरा जो बदला में फरमा कर यह हमें फरमा रहे अजमेर से तुम पर आए थे ना, ये न समझो बगैर अजमाशों के अजमेशों के हम हजर तुम कल करो जन्ना कल मजा तुम मत कबल में कबल को नहीं यहां से थोड़े बजा के देख रहे हैं अपने जन्नत में नकुम लगुम फी अल्लाह अनफुसकुम ولقد نعم من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اهلا كثيرا فان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور اب هو سفر المؤمنين کی طرف ہے ان کو حساب کیا تاکہ اور تیار ہو جائے جو ان کو نظمہ سے آنے والی ہے پہلے سے خبردار کر دیا پہلے سے انسان خبردار ہوئے نا جو مصیبت آنے والی ہو جو اس کے اندر انسان ہوتا رہتا ہے جیسے ہی یکدم یہاں हम सब पढ़ रहे हैं कोई ऐसा इत्तेफाक हो जाए शब्द आवे और बंदूक का एक थोड़े फड़ा आ गए भाई इंसान का दिल बैठ जाएगा जिसमें जो आगे पता ही नहीं लगा। صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو बात करके प्रबंध है। ऐसे लोग जो अपने किए पर नाधार है, जो हम काम करते हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, नाज कर रहे हैं, और चाहते ये है जो है गुणा, चाहते ये है कि उनकी तारीफ की जाए। हम काम तो कर रहे हैं, चाहते ये कि लोग हमारी तारीफ करें, और काम उन्होंने जो करने थे वो किए नहीं। गुना नव जमालू क्या मतलब, लोगों को शिर्क सिखाकर चाहते ये है कि लोग हमें हक पर कहें, सिखाते हैं शिर्क, और कहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, कहें बड़े अच्छे हैं जी, बड़े सच्चे हैं जी, हक पर हैं, जैसे आज तक हम गुजर रहे हैं। फला आता संबंध होंगे मुफादत में निलाता, एक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों के बारे हरगिज ये ख्याल न करना ये अजाब से बचे रहेंगे, हरगिज नहीं, बल्कि लहुम अजाबुल अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा जिसके वो मुस्तहिक है। इनका क्या इख्तियार है जो बच निकले अल्लाह के अजाब से, इनका कोई इख्तियार नहीं है, इख्तियार पूरी खुदा का है, ये बच नहीं सकते, ये इनके इख्तियार में कुछ नहीं आए, इख्तियार पूरी खुदा का है। लिल्लाह मुल्क समावात व अर्ज़, क्योंकि तमाम आसमान और जमीन का राज एक अल्लाह ही का है, वो सब कुछ कर सकता है, वो हर चीज पर कादिर है। ये दुआ करो जो लगे अल्लाह ताला हो अपनी पहली बात क्या है, अल्लाह हो जाओ गुजरा लेकर किताब में आके रख आ जाओ, वो गुजरत वही वाला सब कुछ बुजुर्ग के इख्तियार में है। तुम्हारे शुभात हमने दूर कर दिए ना, सुबह सारे दूर हो गए, शुभात तो इसके बारे में थे वो हमने खत्म किए, शुभात जो कि विधान वाले वो खत्म किए, शुभात जो कि जहाज के बारे में थे वो हमने खत्म किए, ठीक है ना। अब आओ ना मुझे मान लो दिन लाए में कुछ समावा के बजा बहु आला कुल शह कभी पूरी अख्तियार उसी के कुदरत मुतरक काम उसी की है, और सब कुछ कर सकता है, सब कुछ जानता है, हवा दान हुई है, हवा कुल हुई है। दलील मानते हो, दलील सुनो बताते हैं, पहले भी दलीलें दी थी, अब और दलीलें सुन लो, ये खात्मा है और खुलासा आएगा इस सूरत का, सूरत आल इमरान का खुलासा। इन जीवन के समावाद वाला जीवन का मिले जीवन हाल आया दिल्ली निलंबा अल्लाह ने यह कुनो अल्लाह के आमल को दवाला दिल्ली दिखे ये तो फक करूँ नबी कल के समावाद वाला रब्बना मा बरकना ला बादला सुभानक फतना अजाबुन नार دلیل مانتے ہو تو سنو، اس میں تو تمہیں بھی شک کوئی نہیں ہے کہ اللہ نے آسمان بنایا ہے، مانتے ہو نا اللہ نے زمین بنائی ہے، اور یہ رات دن جو ہے ادھر بدل ہوتے رہتے ہیں، آتے جاتے ہیں، یہ اللہ کا کام ہے کہ نا، تو یہ آسمان زمین کے بنانے میں رات دن کے ادھر بدل ہونے میں جو عقل مند لوگ ہیں نا، ان کے لیے تو بڑی نشانیاں ہیں جو اس کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔ رات دن کے ادھر بدل ہونے میں یقیناً اہل عقل کے لیے تو بڑی نشانیاں ہیں جو اس کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔ عقل مند کون ہے؟ یہ حکومت جنہوں نے ریڈیو بنا لیے، وی سی آر بنا لیے، جنہوں نے ہوائی جہاز بنا لیے، یہ بے وقوف ہے، عقل مند نہیں ہے، یہ پاگل ہے بھائی۔ عقل مند جن کو کہتے ہیں وہ یہ ہیں، یہ کانے ہیں، کانے دنیا کی آنکھ تو ان کی ہے، دین کی آنکھ کوئی نہیں، ان کی عقل کی بصیرت کے بھی یہی حال ہے، یہ کانے ہیں، کانی عقل ہے ان کی، ادھر تو اگر ان کی چلتی ہے ادھر نہیں دماغ چلتا، کیوں جی تین اور ایک ایک ہی ہوتا ہے، تین اور ایک میں فرق کوئی نہیں، اتنے عقل دار ہو کر کے ایک اور تین کا یہ فرق نہیں معلوم ہوتا، جب مباحثہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ رات کی بات ہے, مجبور ہو کر کے یہ کہتے ہیں رات کی بات ہے. یہ وہ سیکھ لیا بریلیوں نے کہ جی رات کی بات ہے, جب آتے ہیں تو پھر یہ کہیں بھائی رات کی بات ہے. عقل مند کون ہوتے ہیں سنو میرے سے, میں عقل دینے والا ہوں بندوں کو, میں جانتا ہوں عقل مند کون ہوتے ہیں. تم جس کو کہو وہ عقل مند نہیں, جس کو میں کہوں وہ عقل مند ہے. سنو الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. عقل مند کی نشانی یہ ہے, عقل مند وہی ہیں جن کا معمول ہے, جن کا معمول ہے اللہ کو یاد کرتے رہنا. یذکرون اللہ گزارے ہیں نا, استمرار کا گزار کرتا ہے, معمول بنا لو. جن کا معمول ہے اللہ کو یاد کرتے رہنا, قیاما وقعودا وعلى جنوبهم, کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے اپنی کروٹوں پر, کروٹوں کے ہر حالت میں جن خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں. جو صحیح تندرست ہوں تو کھڑے کھڑے بھی خدا کو یاد کرتے ہیں, جو بیمار ہو جاتے بےچارے تو بیٹھے بیٹھے بھی یاد کرتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں, جو بیٹھ بھی نہ سکے لیتے بھی ہوں تو لیتے لیتے بھی خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں. جیسے کہ نماز چل رہا ہے نا مطلب, کھڑے ہو کر کے پڑھو نماز, یہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکے چلو جی بیٹھ کے پڑھ, بیٹھ تو نہیں پاتے چل رہی ریٹ کے بارے میں. ہر ہر وقت سب کو یاد کرتے رہتے ہیں کروٹوں کے بارے میں, کروٹوں کے بارے میں. یہ ہے کہ چاہے کا ہے, یعنی کبھی تو کھڑے ہو کے یاد کرتے ہیں, اور جو کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے یاد کرتے ہیں, جو بیٹھ بھی نہیں سکتے تو کروٹ کو بھی یاد کرتے ہیں. مطلب جس حالت میں بھی رب کو یاد کرتے ہیں, تندرست ہوں جب بھی رب کو یاد کرتے ہیں, بیمار ہوں جب بھی رب کو یاد کرتے ہیں, ہر حالت میں رب کو یاد کرتے ہیں. وہ یہ سفر کروں گا ہر کس سماوات میں, اور یہ بھی ہر وقت قدرتی سماج سے انتظار کرنے کے لیے آسمان زمین کی پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں. جو چیز دیکھتے ہیں غور سے دیکھتے ہیں, کہتے ہیں غور سے دیکھتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں ربنا ما خلق هذا باطلا, اے ہمارے رب یہ جتنی مخلوق ہم دیکھ رہے ہیں تو نے بیکار نہیں بنائی, جو تیری کمال قدرت پر دراز نہ کرتی ہو. ہر چیز جو تو بناتا ہے کمال قدرت پر دراز کرتی ہے, کیونکہ تو عادت سے پاک ہے. سبحان کا تو عادت سے پاک ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے اس عالم کا ایک انتہا ہے دوسرے عالم میں, اس عالم سے نکل کر کے دوسرے عالم میں ہم جائیں گے جس میں نیکی بدی کی جزا ملے گی. جو نیک ہوں گے ان کو نیک جزا ملے گی, جو برے ہوں گے وہاں بری جزا ملے گی. بتایا ہمیں نیکی کی توفیق دے, برائی کی توفیق نہ دے, قیامت کتنے ہمیں اس ہاتھ سے بتایا تھا سب نے آزاد ملا. یہ دعائیں کرتے ہیں ہمیں عذاب دوزخ سے بچانا, کیوں ہمیں علم ہے اس بات کا, اور تیری طرف سے دیا ہوا علم, تو نے نبی کو بتایا, نبی نے ہم کو بتایا. ہمیں علم ہے اس بات کا, ربنا انک من تدخل النار فقد احویتہ, جس کو تو دوزخ میں ڈال دے گا نا, بس بہت ہی بات کیا اس کو نے. وہاں تو مشرکوں کا کوئی شدید بھی عذاب چھڑانے والا نہیں ہوتا, راہ سے چلانے والا کوئی زندگی بھی نہیں ہوگا, کسی کے سہارے چل جائے وہاں بغیر اس کے حکم کے لیے تو ہی نہیں سکتا بھی. اے ہمارے رب جی اب میں کہوں نے اس کو پار کیا, بہت پار کیا. ربنا اے ہمارے رب ہم تو ظالم نہیں, ہم تو ظالم نہیں, یہودیوں کی طرح گلابوں کی طرح پولیسائیوں کی طرح, ہم نے تو ایک منادی کرنے والے کی منادی سن لی. میں نہ منادیاں منادی جی ایمان, جو ایمان کی طرح لوگوں کو بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کس طرح بلا رہے ہیں, یوں بلا رہے ہیں ان آمنوا بربکم, اپنے رب پر ایمان لاؤ. اس نے دعوت دی رب پر ایمان لاؤ تو آپ لاؤ. ہم نے دیر نہیں کی, ہم تو ہو نہیں مان لیا, ہم گورن ہی مار لیا ہے. ہمیں کہا ہم تو تیرے ماننے والے ہیں. اب یہ ہوگی رات نواز صاحب, ہم تو تیرے ماننے والے ہیں, ہم تیرے منکر تو نہیں ہیں. تیرے رسول آیا, تیرے منادی کرنے والا آیا, دائی ہاں جی دائی رنگا آیا, مدنا ماں سر کہا باپلا. پہلے سوال بھی اللہ کا ہے اور جواب بھی اللہ دیتا ہے. کیا مطلب جی ہمیں ہندی آئی بات ہے ربنا ما خلق تعالیٰ. یہ وہ کہتے ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں جو مومن ہیں, جو دلائل اور توحید کے سمجھے ہیں, وہ دیکھ کر کے نا غور کر کر کے وہ یوں کہتے ہیں ربنا ما خلق تعالیٰ باطلا سبحان اللہ یاد بتا رہے ہیں. وہ یوں کہتے ہیں ربنا ما خلق تعالیٰ. اب تمہارا جی کہہ رہے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم أقول ربكم ما لنا جاءوا كما لنا أقول ربنا فرمایا ہے نا ارے تو شاید حسین رحمۃ اللہ علیہ ہے رب کو مانے پوچھو رب کو مانے نہ پیغمبر کو مانے نہ کتابوں کو مانے نہ بزرگوں کو مانے نہ آخرت کو مانے جو رب کو مانے جا بات ہے ایمان ہے کہ نہیں ہے تمام دن کال کر سو رب کو مانے ہے کافی رہیے بندہ ایسے جب یہ باتیں نکالتے ہیں ان کا ربا ان کا سمرپن سے بتا رہا تھا بما جو مجبور ہوگا پانی ہوتا اس کا کوئی ہوگا نہیں تو جا کے بجا ہمیں میرے سے بچا ہم ڈالیں گے. ہاں ہم ڈالیں گے ہم نے کچھ نہیں لگا بھائی ہم کیا ہے ہماری ظالم ظالموں کا تو وہاں کوئی امدادی نہیں ہوگا بھائی تو ہم ظالم ہیں کیوں جو تم نے دعوت دینے والا بھیجا ہے ہم نے کتابیں سن لی آم اندازہ بنا ہم ایمان بنا رہتا ربنا بس بننا گن بنا اس واقعی کر کے چونکہ ہم نے تیری دعوت قبول کر لی تیرے پیغمبر کی ہم نے مان لی ہم تم پر ایمان لے آئے تیرے پیغمبر پر ایمان لے آئے تو پیغمبر کی بات کا ہم سمجھ گئے مان گئے اس واسطے کر کے ایک دن بنا رہا بنا اس ایمان کی وسیلے سے ہمارے قصور معاف فرما دیں گے. جی یہ سردی ہے وسیلہ ہے وسیلے کی تھے ذریعے کی وسیلے کی اس بات کا ہمارے اس ایمان کے وسیلے رات کو سیدھا بنا ہری اور جس ایمان کا وسیلہ اس ایمان کے وسیلے سے ہمارے قصور معاف فرما دے مکہ پھر انا سیا دنا ہم بن سے ہمارے گناہ دور فرما دے رکھوا ہمارے برآد ہمیں نیکوں میں شمار کر کے ہمارے بھی خاتمہ بالخیر فرما دے. میرا من یاد رکھنا نیکوں میں شمار کر کے ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو نیکوں میں شمار کر کے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ احتیاط کرتے ہیں اجلاس نہیں رکھی وہ ان شاء اللہ سب میں آ جائیں گے نہ پہنچے بعد میں دکھائے گا تو وہاں پہ سب جی بھارت پڑتے ہیں یہ نہیں آتا ہمارے بڑا ہمیں نیکوں کے ساتھ مار دے یہ جب نیک سب کے ساتھ مارتے ہیں یہ غلط مانا ہے نا اس کا مانا یہ ہے نیکوں میں شمار کر کے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے. سمجھو جو یہ کہتے ہیں یہ عقل مند ہے, دوسرے عقل مند ان کی عقل میں ہم جی کون ہے, ان کی عقل میں کون ہے. ہاں صحیح عقل مند وہ نہیں ہے, صحیح عقل مند وہ ہے جن کو فکر آخرت ہوتی ہے. یہ صرف دنیا کی فکر ہے. بڑے بڑے سائنس کیا کردار یہاں سے کیا وجود کر کے دکھا دیتے ہیں, مگر یہ کون ہے, عقل ہے مگر کانی عقل ہے. تو اس عقل کا اعتبار بن گئی صحیح عقل ہوگا. ہاں بنا بنائی ہو فرماتے ایسے عقل مند جو ہیں سب سجا والا ہو رب, ایسے عقل مندوں کی دعا ان کا رب قبول فرماتا ہے. ہاں یہ کہتے ہوئے کالا یہاں مقدر نکالو, یہ کہتے ہوئے ہمارا مین کو مین رکھنا حضوم مین باز کہ میں کسی محنتی کی محنت ضائع نہیں کیا کرتا. جو محنت کرتا ہے نا اس محنتی کی محنت میں ضائع نہیں کیا کرتا. جو محنت کرتے ہو دنیا میں جو تم نے یہ کام کیے ہیں میں تو بڑی قدر کرنے والا ہوں, ضائع کرنے والا تو نہیں ہوں. میں تھوڑی سی بھی عبادت کرو گے نا میرے دن میں حکم کی بجائے آگے لاؤ گا حکم کرنا پڑتا ہوں. نظر کرنے والا ہوں میں, ضائع کرنے والا نہیں. ہمارا عام ہے کوئی بھی محنتی ہو محنت کرنے والا اس کی محنت ضائع نہیں کرتا. ہاں مرد ہو یا عورت ہو, نہ مرد کی محنت ضائع کرتا ہوں نہ عورت کی محنت ضائع کرتا ہوں, یہ تفریح آ گئی. اور جو رب ہو گیا جہری مردوں کا یہاں تک کہ مسیحیت کی رب ہو گیا, عورت ہونا بجائے خود ایک جرم ہے, عورت ہونا ایک نقص ہے. عورت بنی ماں اس لیے کہ عورت تھی, بہت سے درجات سے بہت سے ثوابوں سے محروم تھی. اس گمراہی کو مٹانے کے لیے صراحت کے ساتھ یہ بیان کرنے کی ضرورت تھی کہ جنس مذکر ہو مرد ہو, عمل اور اجر عمل پر مطلع کر کوئی اثر نہیں پڑتا. عمل عمل کے لحاظ سے ہر عامل لگتا ہے مرد ہو یا عورت, سمجھے نا, سب کا جو خدا دے گا, عورتوں کو جنت کرا کر دے گا, عورتوں کو جنت دے گا, عورتوں کو دے کر جات دے گا خدا دارا. اس میں مرد عورت کی کوئی امتحان خدا کیا نہیں ہے, خدا سب کو دارت دے گا. ساتویں صدی عیسوی میں جب کہ قرآن شریف نازل ہو رہا تھا, ہندوستان اور ہندوستان دونوں میں عورت ہونا خود ایک جرم تھا. عورت کا وجود مراجن تھا گندگی اور ناپاکی کے, عورت گندگی ناپاک بلی گئے, یہ تصور تھا ان لوگوں کا جب قرآن اتر رہا تھا. خدا تعالیٰ نے کہا کہ گندا ہو گیا, گندا شرک کے ساتھ مرد کرے یا عورت کرے, شرک مرد کرے تو گندا, عورت کرے تو گندی. مدد اس وقت تو عید اپنا لی, مرحد بن گیا, نہ عورت گندی نہیں نہ مرد گندا رہا. ٹھیک ہے, انجیل کا ایک حصہ ہے عبرانی ہوں, اس میں ایک خط ہے پہلا باپ سے دوسروں عیسائی, اس میں جو کوئی عیسائی ہو کر پھر گناہ کرے گا اس کی نجات نہ ہوگی بلکہ وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. اس میں یہ لکھا ہمارے ہیں, اگر کوئی مسلمان ہو گیا, مسلمان ہو کر کے اس سے غلطی ہو گئی گناہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا, اللہ مٹا دے گا اس کا گناہ, مٹا دے گا. یہ ان لوگوں کے عقیدے ہیں, ہمارا یہ عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے اگر انسان سے غلطی ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ سچے دل سے توبہ کر لے اللہ مٹا دیتا ہے اس کا, اور وہ پیسے بھروا دیتے. نہ بھی وہ عمل عام نہیں مل کر یہاں بتا دیا, عمل پر سمراج کے طرف تو تمام اللہ کے ہاتھ میں ہے, کسی کے قبضے میں نہیں ہے. بعض حکم میں بات ہے کہ پتھری کر دی, انسانیت دونوں جنسوں میں مشترک ہے, اس لیے حکم دونوں کا مشترک ہے. سمجھ آ گئی بات کی, فرماتے ہیں بعض حکم میں بعض ہوں. یہ تعمیم کیوں ہے مذکر مذہب کی, کہ اس واضح تم سب ایک دوسری کا ہمیں نہیں ہونا, من جنسیا مرد عورت کی ہم جنس اور مرد کی ہم جنس, گھٹنے میں فرق کیوں آئے, مرد میں کام کرے گا مرد کو سوال ملے گا, عورت میں کام کرے گی عورت کو سوال ملے گا. چنانچہ وہ منتیوں کے اقسام ہیں, مرد ہوں یا عورت ہوں, تو منتیوں کے اقسام, پہلی قسم منتیوں کی فالذين حاضروا وخرجوا من ديارهم وعودوا من سبيلي وقاتلوا وقتلوا فاستغفر الله في ظلاتكم واستغفر لكم ظلات تجري من تحت الانهار فوعدا من عند الله والله عند الحضور الوعاد. اب ان ملک مجاہدین میں سے جنہوں نے حفاظت دین کی خاطر اپنا وطن چھوڑا, حاضر حفاظت دین کی خاطر اپنا وطن چھوڑا, مکے سے مدینے آئے یا اگر حبش گئے تو حبش سے مدینے آئے اور ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا, عمر بن دیا رہے ہیں وہ پوری ہی زمین ہمارے دین کی راہ میں طرح طرح کی تکلیفیں ان کو دی گئی, مارا گیا, گالیاں دی گئی, ان کا مال چھینا گیا, وہ کہاں چلو پھر وہ کافر سے گئے, وہ کوچن اور پھر شہید ہو گئے لڑتے لڑتے. ایسی ہستیاں جو ہیں وہ تو کہیں لال ہو سیا گئے ضرور ان کی برا میں ان کے نام آباد سے محو کر دوں گا, ان کے گناہ ان کے نام آواز سے محو کر دوں گا. ہم اور کے میں ہوتے ہیں المحو, ہم اور کے میں محو بیداری چلی, ہم اور کے میں نے محو کے اوپر مٹا دینا, اس کا نام انسان نہیں رہا. غلط خلے محمد اللہ تین اور ضرور حکومت کے بارے میں داخل کروں گا جن کے دہرے کے نیچے میں نے دہرے نہیں ہیں, اب بھی اس وقت تو بہت کی جا رہی ہے. ہاں سلاب من عند اللہ, یہ اللہ کے ہاں سے ان کو بدلا ملا ہے. دنیا میں نہ چاہیے, دنیا میں اگر مل رہا ہے نا تو وہ عمدہ ہے, اوپر مل گیا وہ جھنڈا ہے, دنیا بھی جھنڈا کر لیں, دنیا عمدہ کر لیں. اگر دنیا میں مل گیا تو ٹھیک ہوگا, نہیں اصل بتا تو ہے حضور سلام. اچھا بدلا تو ہے ہی اللہ کے ہاں, ہاں وہاں جب ہوئے تو ہوئے کسی بات نہیں, مومن کتنے بات ہے ہوئے کچھ ہوئے, اور یہ دکان ہے جو باہر کر بناتے دیکھتے ہیں, بڑے موت ہے, ایسے حصوت ہے, جو سلط ہے, بڑے بازار ہیں, بڑے دادر ہیں, دنیا کو بڑے جاؤ بھول رکھ ہے, مومن کو تم کوئی کمی خدا دالا کے لالے منالے سے کٹواج بات کے لال اگر ملنے کا تکلبی ہم نے کہ ہر بلا بتا ہوں کبھی سن مالا ہوں جہنم کبھی چل مہاد. ہاں کاموں کو جو اس قدر تعلیم میں آپ دیکھ رہے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اصل سمجھانے کے لوگوں کو ہم ربیر کو خدا کر کے تاریخ ہے تاریخ لال سمجھا جو کہ کاموں کو ایسے عزت میں دیکھ رہے ہو, آپ کے شہروں میں کاموں کا عید کے ساتھ کھیلنا اور آنا جانا ہے ساری بربادی لال جگہ بننا کا یہ بہت سمے نہ ڈالے ہیں. تو متاؤ چلی گئی, یہ تو فقط فائدہ ہے تھوڑا سا, چند روزہ تھوڑا سا چند روزہ چار چند کی چار دن کی چادنی دے نہیں رہا, یہ وقت فائدہ ہے تھوڑا سا چند روزہ. سننا اب یہ دنیا میں ایسے ایسے کالنے کا سب تک کریں گے, یہ جن ساری کریں گے, سن مزہ اللہ جہنم, اس کے بعد کدھروں کا ٹھکانا جہنم نہیں ہے, ہمیں اس میں ہاتھ بہت ہی بری جگہ ہے, وہاں سے تو نکلے گی نہیں نہ ہوں گے سارے جی نہ ملنا, جو اگر سے کبھی نہیں نکلیں گے پڑے. لیکن جو شرف کرتے تھے پہلے کیا شرف کیا, ان کا کیا حال ہوگا, ان کو نہ امید نہیں کیا گیا, نہ اکثر سے مل جانا چل رہا, ان کو لاہیا بڑی جن کو جمع تم ان کے اوپر عید کے کار ہو جاؤ, تمہارے کچھ سارے گناہ معاف, ہندو اسلام یہ تو گنا قبل ہوں, اسلام ایسی چیز ہے پہلے جتنے بھی گناہ کیے سب ختم, نام آواز سب اب میں کچھ نہیں ہوگا, کسی کو قتل کیا ہو خائے, اور جتنے جرم ہیں سارے جرم اس نے اکٹھے کر دیے ہیں, اب وہ دائیں میں داخل ہو گیا, کوئی تکائی ہو گیا, نبی ہم مانتا ہے بس سارے پچھلے گنا ہاں یعنی اب پیدا ہوا ہے بغیر والے کا تو ان کو جیسا کہ وہ دن تھا جب اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا تھا اب گیا کہ اب یہ دنیا میں آیا ہے تو نہیں ہوگا یہ ہے کیا ہوگا تب حکومت لگا ہوگا ختم ہوگا ہر جنگل البتہ حکومت لگا نہیں آ سکے سمجھے یہ تو پھر ڈاکٹر بھی لگا نہیں آ سکتے اور سمجھتا تھا مثال میں ایک مثال ہوں میں ایک مثال بڑا مشہور ڈاکٹر تھا یہ اگر وہ اپنے کار تھا میں اگر ٹھیک کے یاد ہوتا اگر وہ مائک مثال جو ہے ہزار بینک کہیں سے اگر ٹھیک